Mouchy, mouchy, řekl Kendall Casey unaveně. Mávl rukou. Moucha zakroužila, vrátila se a usadila se na Caseyho límci u košile. Odněkud se ozvalo bzučení druhé mouchy. Doktor John Pollen zakryl lehké rozpaky tím, že si do úst spěšně vložil cigaretu. Řekl, nečekal jsem, že se s tebou setkám, Casey. Nebo s tebou, Winthrope. Nebo bych ti měl říkat reverende Winthrope. Mám říkat já tobě, profesore Pollene. Opáčil Winthrop, pečlivě tahaje za tu správnou nitku mnoha odstínového přátelství. Pokoušeli se schoulit zpátky do ulity odhozené před 20 lety oba. Vrtěli se a tlačili, ale pořád jim neseděla. Zatraceně, pomyslel si Pollen podrážděně, proč lidé chodí na setkání bývalých spolužáků. Caseyho sytě modré oči byly stále plné bezcílného vzteku posluchače druhého ročníku vysoké školy, který náhle objevil intelekt, zklamání a závěry cynické filozofie. Casey. Nejzahořklejší muž univerzity. Nevyrostl z toho. O 20 let později byl Casey, bývalý nejzahořklejší muž univerzity. Pollen to vyčetl ze způsobu, kterým se bezcílně pohybovaly konečky jeho prstů a schování jeho hubeného těla. A co Winthrop? No, o 20 let starší, rozměklejší, kulatější. Jeho pleť je růžovější, oči mírnější. Ale o nic blíž klidné jistotě, kterou nikdy nenajde. Bylo to všechno v tom jeho letmém úsměvu, který ho nikdy docela neopustil, jako by se bál, že na jeho místě nic nezbude, že by jeho nepřítomnost mohla jeho tvář proměnit jen v hladký a bezvýrazný kus masa. Pollen byl unaven luštěním těch bezcílných záchvěvů svalových zakončení, unavený uzurpováním místa jeho strojů, unavený příliš mnoha slovy, která namluvili. Dokázali číst v jeho výrazu stejně lehce, jako četl on v jejich. Mohl nepatrný neklid jeho očí vysílat skutečnost, že je prosáklý odporem, který se zatuchle vaří v jeho nitru. Zatraceně, pomyslel si Pollen, proč jsem sem vůbec chodil. Stáli tam všichni tři a každý z nich čekal, až ten druhý něco řekne, vytáhne nějaký útržek z prázdnoty a ještě chvějící ho naservíruje ostatním do přítomnosti. Pollen se o to pokusil. Řekl, pracuješ pořád v chemickém průmyslu, Casey. Svým vlastním způsobem ano, odpověděl Casey nevrle. Nejsem vědec ve smyslu toho, co se za vědce považuje. Pracuji na výzkumu insekticidů pro E. Je. Linka v Chathamu. Opravdu. Řekl Winthrop. Říkal si, že budeš pracovat na insekticidech. Vzpomínáš, Pollene. A přesto všechno se mouchy pořád odvažují kolem tebe létat, Casey. Nemůžu se jich zbavit, odpověděl Casey. Jsem nejlepší zkušební půda v laboratoři. Nic z toho, co vyrobíme, je nedokáže zapudit, když jsem nablízku já. Někdo jednou řekl, že za to může můj tělesný pach. Že je přitahuju. Pollen si pamatoval na toho člověka, který to řekl. Winthrop řekl v opačném případě. Pollen cítil, že to přichází. Napjal se. V opačném případě, řekl Winthrop, je to prokletí. Jeho úsměv zintenzivnil na důkaz, že je to žert, že tím nemyslí nic zlého. Zatraceně, pomyslel si Pollen, pořád ta stejná slova. A minulost se vrátila. Mouchy, řekl Casey, hbitě mávl rukou a pleskl. Už jste někdy viděli něco takového? Proč si nesedají na vás dva? Johnny Pollen se zasmál. Tehdy se smál často. Je to něco v tvém tělesném pachu, Casey. Ty bys byl dobrodiním pro vědu. Zjisti původ dotyčné chemikálie ve svém pachu, koncentruj to, smíchej to s DDT a máš nejlepší zabiják much na světě. Báječná vyhlídka. Jako co vlastně páchnu? Jako nadržená muší dáma. To je hanebnost, že se dají zrovna na mě, když celý ten zatracený svět je jedna velká kupka hnoje. Winthrop se zamračil a řekl s lehkým přídechem mravokářství, v oku pozorovatele není krása to jediné, Casey. Casey se neuráčil odpovědět přímo. Místo toho řekl Pollenovi, víš, co mi Winthrop povídal včera. Říkal, že ty zatracené mouchy jsou Belzebubovou kletbou. To byl vtip, ohradil se Winthrop. Proč Belzebubovou? Zeptal se Pollen. Je to něco jako trest, odpověděl Winthrop. Staří Hebrejci to užívali jako jeden z mnoha způsobů výsměchu cizím bohům. Pochází to od Baal, což znamená pán a Zevův jako moucha. Pán much. Ale no tak, Winthrope, řekl Casey, neříkej, že nevěříš v Belzebuba. Věřím v existenci zla, opáčil Windhorok upjatě. Já myslím Belzebuba. Živého. Rohy. Kopyta. Určitý druh konkurenčního božstva. Vůbec ne. Windhorok se stal ještě upjatějším. Zlo je krátkodobá záležitost. Nakonec musí prohrát. Polen rychle změnil téma. Řekl, mimochodem, dělám diplomovou práci u Venera. Mluvil jsem s ním předevčírem a bere mě. Ne. To je skvělé. Windhorok se rozzářil a okamžitě přeskočil na nové téma. Začal Polenovi potřásat rukou. Vždycky se s upřímnou radostí připojil ke štěstí druhých. Casey na to často poukazoval. Kybernetik Venner. Zeptal se Casey. No, jestli dokážeš vystát jeho, předpokládám, že on tě také snese. Windhorok pokračoval. Co si myslí o tvém nápadu? Vysvětlil si mu už svou představu. Jakou představu? Otázal se Casey. Polen až doposud Casey mu nic neřekl. Ale teď si to vyslechl Venner a přijal to s chladným zajímavé. Proč by si měl něco dělat z Caseyho suchého smíchu? Není to nic moc, řekl Polen. V podstatě je to jen postřeh, že emoce se obecně vážou k životu spíše než rozum nebo intelekt. Myslím, že je to prakticky truismus. Nikdo nemůže říct, co si myslí kojenec nebo jestli si vůbec něco myslí, ale je dokonale zřejmé, že se může vztekat, bát se nebo být spokojený už když je pouhý týden starý. Chápeš, totéž platí o zvířatech. Okamžitě poznáš, jestli je pes šťastný nebo jestli se kočka bojí. Vtip je v tom, že jejich emoce jsou stejné jako ty, které bychom za stejných okolností cítili my. Tak. Zeptal se Casey. Kde jsi na to přišel? Vlastně to ještě nevím. Zatím mohu jen říct, že emoce jsou univerzální. Předpokládejme, že bychom mohli náležitě analyzovat veškeré pohyby lidí a jistých příbuzných zvířat a porovnat je s viditelnými emocemi. Našli bychom úzké vztahy. Emoce, aby vždycky vyvolala pohyb B. Pak bychom to aplikovali na zvířata, jejichž emoce nedokážeme uhádnout jen pouhým rozumem. Jako například na hady a na šváby. Nebo na mouchy, řekl Casey, který právě jednu rozplácl a s triumfálním výrazem si smetl její pozůstatky ze zápěstí. Pak pokračoval, do toho, Johnny. Já dodám mouchy a ty je budeš studovat. Založíme vědní obor mouchologii a budeme pracovat na tom, abychom je zbavili neuroz a učinili je šťastnými. Konec konců, chceme přece maximální dobro pro co největší množství, ne. A much je více než lidí. No fajn, řekl Polen. Poslyš, Polene, řekl Casey, pokračoval si v rozvíjení té své podivné myšlenky. Chci říct, všichni víme, že jsi jasné světlo na poli kybernetiky, ale tvoje články jsem nečetl. Však víš, existuje tolik způsobů, jak zabít čas, že některé z nich člověk prostě musí zanedbat. Které myšlenky? Zeptal se Polen nechápavě. Ale no tak. Vždyť víš. Zvířecí emoce a všechno to kolem. Kluci, to bývaly časy. Znával jsem blázny. Teď už se stýkám jen s idioty. To je pravda, Polene, přidal se Windhorok. Vzpomínám si na to velice dobře. Ve svém prvním roce postgraduálního studia si pracoval se psy a králíky. Věřím, že si vyzkoušel i nějaké ty Caseyho mouchy. V podstatě jsem nepřišel na nic, odpověděl Polen. Ale objevil jsem přitom některé nové principy numeriky, takže to nebyla úplná ztráta. Proč o tom mluvili? Emoce. Jaké měl kdo právo pohrávat si s emocemi? Slova byla vynalezena proto, aby skrývala emoce. Byla to právě hrozivost syrových emocí, co udělalo z jazyka základní nutnost. Polen to věděl. Jeho stroje pronikly zástěnou verbalizace a vytáhly na světlo denní nevědomí. Chlapec a dívka, syn a matka. Nebo třeba kočka a myš či had a pták. Data ve své univerzálnosti zapadala do sebe a všechno to proudilo do Polena a přes něj, dokud už nedokázal déle snášet dotek života. V několika posledních letech musel usilovně školit své myšlenky, aby se soustředili jiným směrem. A teď přišli ti dva, zareli do jeho mozku a vynesli na povrch všechno to bahno. Casey si nepřítomně cvrnkl do špičky nosu, aby zahnal mouchu, která se mu tam usadila. To je škoda, řekl. Myslíval jsem si, že by ses mohl dozvědět nějaké fascinující věci, řekněme od Chris. No, možná nefascinující, ale určitě ne tak nudné, jaké občas vylezou z některých takzvaně lidských bytostí. Myslíval jsem si. Polen si pamatoval, co si myslíval. Sasej řekl, čert, aby vzal to DDT. Mám pocit, že se jim ty mouchy živí. Víš, udělal jsem diplomovou práci z chemie a pak jsem přijal práci na insekticidech. To mi pomáhá. Osobně budu dělat něco, co zabíjí hmyz. Byli v Caseyho pokoji, který páchl posledním aplikovaným insekticidem trochu jako po petroleji. Polen pokrčil rameny. Složené noviny zabíjejí vždycky. Casey zaregistroval neexistující úšklebek a rychle řekl, jak bys shrnul svůj první rok práce, Polene. Chci říct, kromě pravdivého shrnutí, které by mohl uvést každý vědec, kdyby k tomu našel odvahu, čímž myslím, absolutně nic. Absolutně nic, odpověděl Polen. Tak bych to shrnul já. Ale no tak, namítl Casey. Použil si více psů než kterýkoliv fyziolog a vsadil bych se, že těm psům vadily experimenty fyziologů méně než ty tvoje. Mě by alespoň vadily. Prosím tě, nech ho být, řekl Windhrop. Zníš jako kompletně rozladěné piano s 87 klávesami. Si šťoural. Něco takového se Caseymu říct nesmělo. Pohledem se pečlivě vyhýbaje Windhropovi, odpověděl s náhlou žoviálností, povím ti, co patrně objevíš u zvířat, když je budeš pozorovat dostatečně pozorně. Náboženství, ty rarachu, zvolal Windhrop rozhněvaně. To byla hloupá poznámka, Casey se usmál. Ale no tak, Windhrope, rarach je jen eufemismus místo ďábla a nechceš přece klít, že ne, neuč mě morálce. A nerouhej se. Co je na tom rouhavého? Proč by blecha nemohla považovat psa za něco, co je hodno uctívání? Je pro ni zdrojem tepla, jídla a vůbec všeho dobrého. O tom nemíním diskutovat. Proč ne? Udělej mi tu laskavost. Dokonce by se dalo říct, že pro mravence je mravenečník vyšší řád stvoření. Je pro něj příliš velký, než aby ho mohl pochopit, příliš mocný, než aby mohl snít o tom, že by mu dokázal vzdorovat. Pohybuje se mezi nimi jako neviditelná, nepředvídatelná větrná smršť, navštěvuje je ničením a smrtí. Ale to ještě nemusí pokazit mínění mravenců o něm. Mohou si myslet, že všechna ta zkáza je jen jejich trestem za zlo. A mravenečník ani neví, že je božstvem. Ani ho to nezajímá. Windhrop zbledl ve tváři. Řekl, sám dobře víš, že to říkáš jen proto, abys mne rozzlobil a je mi líto, když vidím, jak riskuješ svou duši pro okamžik pobavení. Dovol, abych ti něco řekl, hlas se mu trochu chvěl a věř, že to myslím velice vážně. Ty mouchy, které tě sužují, jsou tvým trestem za to, jak žiješ. Belzebub, jako všechny síly zla, si může myslet, že koná zlo, ale nakonec je to jen nejvyšší dobro. Belzebubova kletba na tobě leží pro tvoje dobro. Možná se jí podaří změnit tvůj způsob života dřív, než bude příliš pozdě. A vyběhl z místnosti. Casey se díval za ním. Pak řekl se smíchem, říkal jsem ti, že Windhrop věří v Belzebuba. Zvláštní, jak úctyhodná jména můžeš dát pověrčivosti. Ale jeho smích odumřel trochu příliš brzy. V místnosti byly dvě mouchy. S bzučením zamířili přímo k němu. Polen vstal a odešel v těžké depresi. Za jeden rok se naučil jen málo, ale už to bylo příliš mnoho a smích mu zmrzl na rtech. Emoce zvířat mohly náležitě zanalyzovat jen jeho stroje, ale pokud šlo o emoce lidí, v těch se vyznal velice dobře. Nelíbilo se mu být svědkem divoké touhy po vraždění tam, kde ostatní viděli jen několik slov nedůležité hádky. Casey náhle řekl, poslyš, když o tom tak přemýšlím, testoval si i několik mých much, jak říká Windhrop. Jak to dopadlo? Opravdu. Po 20 letech si na to už ani nevzpomínám, zamumlal Polen. Musíš, namítl Windhrop. Byli jsme v tvé laboratoři a ty jsi stěžoval, že Casey ho doprovázejí jeho mouchy i tam. Navrhl ti, abys je podrobil analýze a ty si to udělal. Zaznamenával si jejich pohyby, vzučení a tření křídel víc než půl hodiny. Hrál jsi s tuctem různých much. Polen pokrčil rameny. No dobře, řekl Casey. Vždyť na tom nezáleží. Jsem rád, že jsem se s vámi oběma zase setkal, starouši. Srdečné potřesení rukama, poklepání na rameno, široký úsměv, Polen si to všechno přeložil jako Caseyho znechucení nad tím, že Polen nakonec přece jen měl úspěch. Polen řekl, doufám, že se tu a tam uvidíme. Ta slova byla plácnutí do vody. Neznamenala nic. Casey to věděl. Polen to věděl. Všichni to věděli. Ale slova byla k tomu, aby zakryla emoce a když selhala, humanita loajálně zařídila klam. Vindhorpův stisk byl jemnější. Bylo to jako za starých časů, Polene, řekl. Jestli někdy budeš v Cincinnati, co kdyby ses zastavil v modlitebně? Budeš vždycky vítán. Pro Polena z toho všeho dýchala úleva nad Polenovou deprimovaností. Zdálo se, že ani věda nebyla odpovědí a Vindhorpova základní a nevykořenitelná nejistota se v její společnosti cítila příjemně. Zastavím, řekl Polen. To byl obvyklý zdvořilý způsob, jak říct ne. Díval se, jak si každý zvlášť opatrně razí cestu k dalším skupinám. Vindhorp na to nikdy nepřišel. Tím si byl Polen jist. Zajímalo by ho, jestli to věděl Casey. To by byl ohromný vtip, kdyby nevěděl. Samozřejmě, že testoval Caseyho mouchy, nejen jednou, ale mnohokrát. Vždycky tentýž výsledek. Vždycky tentýž nepublikovatelný výsledek. S mrazivým zachvěním, které nedokázal tak úplně ovládnout, si Polen náhle uvědomil přítomnost jediné mouchy poletující v místnosti. Chvíli létala bezcílně sem a tam, pak silně zavířila křídly a uctivě se rozletěla směrem, kterým Casey před chvílí odešel. Mohl to Casey nevědět. Mohlo být součástí prvotního trestu i to, že se nikdy nedozví, že je Belzebub. Casey. Pán Much.